nga waxon ni mom bu bëggé armal umra ba aju qiran ba mu dem ba ci hilija nga waxon hilija fepp bax na way dañ won jihiran tanhim mo ci gën waaw mu né nak ku armal jihiran tanhim nak nga armal ko umra wato mbom bo do won bop sax far ko def nga xam na nga né aji aji ma yéne du té umra gi na ko defal wato mbi du borom dal di baye ñewal légui mu ba ci dug ne ki mak wali tawafi sunna la ñeel war kaaba al mashyu dox ak tank day ñew leg ci sunna war ana war kaaba neena bokku na ci ay sunna dox ak tank dañ ko wax sunna rek waye wajib la bokku na ci nga xamni mok tawaful qudum ñeena boko baye rek tudde lu war la su fekke da ngay war kaaba doxo da nga war mba dañ la yanu te du ngant kok paw nga am alaman lol motax dañ koy woyé sunna rek waye motax mu wa illa ndem doxut fa damun kon dere dana ko war fa damun dere mo war li khadirin yal ajatan lam yuhidu ko xamni bam moko ene ko war kaba war bañu yenn la te yow manan nga dox lay te alaman war la moy nga bam war ko dox way bu fekke bam waato war ko te dox alaman dina la war soko bam waate dox nak lol kon baxna moy fa in ahadahu mashiyan qabla khurujihi min makkah aw ba'da rujuhihi lahu min baladihi fala dama wa ma dama bi makkata aw qariban minha fala budda lahu min faw nga jall doxal ko safa maro mom humra gi mu jeex nga doora ma yene aj wa yoy jamono bo yene aj tam irda fesna man tan duko taba ya ajo nga dem ba ñibbi ba nga sori lol bo makka dara ci doora doy waye li fa yaangi makka ba jey nga ko mum da nga wara ñew ba mo wor bi te dox ko ak lu mu yag yag wa taqbilu hajarin ak fon aw doj bi fa min ci gimiñ awol ho ci ndelbenu wor ga manam bokku na ci sunna yi wër yoon wu ñëk wa nga fon doj wi yoon wu ñëk wa nga ñëk wër nga fon doj wu ñëk yoon yi xer sañ ko ya sopp rek mom yoon yi ci dess sañ ko ja sopp wa yoon wu ñëk yi mom nga fon doj wi tambulé ci wër nak wa lolu sunna la gimiñ lañ koy défé bu taxé ñu laal ko ak loxo bu loxo taxé ñu laal ko bant ndegam do gañ kenn wa fi sawt nek na ci kaddu ga xawlani ñaari wax manam boko de fon ndax sañ nga ko mo ci bolé ci mo ci bam kaddu wala da ngay tek ci gëmiñ way doko mojo amna ñaari wax wax be dafa wax sibga wax be wax dagan nga wala jullu ci wa fi sawti xawlani wali sahmati ñelna bux bux noga lam sun lal bi yedin ci loxo suma ho din top bant wa wadi ha tagef na len ñom ñaar xala fi ci gëmiñ da wax ne bu xate ba mëno ko fon gëmiñ kon nang koy raay ci loxo su fekke sa loxo mëno ko nga laal ko bant bu dé loxo ba bu dé bant ba nga tégaat ko ci gimiñ té bañ ko mo ci mo gëna wor la borom rasul waxon bokk suma kabbar top mu kabbar bu la lol téyé nak manam mëno ko laal loxo mëno ko laal bant kon nga dem ba tolo doju rek ni allah akbar do a jow nga dé junju kabbar bi jëme ci mom nga taxaw ni allah akbar rek jall ci wor bi waddu haaw batay sunna la ñaan bila hadin ci lul limit bokku na ci sunna yu wor kaaba boy wor ngay ñaan bolé ci ñaan gi amul limit mom no bëgg ñaan ñaan ko rek ak ko bëgg ñaan ay sunna la walam waran rajulin ak lagu gor fi salasati ci yette al awliya di way jëk ana bu fekke gor nga waxu ñu jigen fi yette yoonu jëk ya nga lagu ko mom itam sunna la ay xol sara bi wa huwa muhtasun biman ahrama min al miqati bi hajjin aw umratin wa huwa lil hajj tawaf al qudum wa lil umrati tawafuha yana ko armale ci miha mo tax ñi wax ko armale ci miha mom lañu sakku ci mom la gogum wax la gogu ci boy wor tay mi tawaf al qudum bo la ci ndegam aj la bu de umra nak xam nga umra ben wor la mom way xam aj mom da am ñaari wor lele tawaf al qudum tawaf al ifada tawaf al qudum nak mo am lag bobu way ko xam la gon nga ci tawaf al qudum duñ ko sakku ci tawaf al ifada te gor rek lañ wax waxu ñu jigen yetti won ñëk yi lañ wax waxu ñu yenti mu jé wala maridan ak donte aji tawat la wa sabiyan ak goné humila yo xamni yeen wax na leen ñur ñaar manam donte dafa tawat ba muy goné am ko yanu ka ko yanu ci wërga na lag ka ko yanu ci wërga na lag yanu lag yetti won ñëk yi wala fala delu bu dé daba itam ñu gawal daba ja wali sahmati ñel na muy tamatu ba nga yene xiyam kon ci la toll lolu mom alaman la ci war ndax jamono yi ngay armal yoy yar fekk nga bokku ci wa mak wu rew so baane no mané rek baana kon lag gi mëna toko bayil so mo dara ci lag bayil su wacc mané dara nak donte bëgg na mëna na nga bëgg mu gaay na mëna ko yit nga def la nga man rek dox bolo ni wali sahyi sunna la ñeel dox safa ak marwa taqdirul hajari fon doñ wa wa ruqyuhu ak yegam alayhi ma ci ko safa ak marwa neena dox safa ak marwa bokku na ci sunna xam nga wax dox safa ak marwa faaw day sass ci wër kaaba legi bo wéré kaaba bagal ba julli ñaari rakka bala nga genn jëm ci safa nak nga dem fonat doñu fonat gu ngay fonat doñu dañ koy limalé ci sunni dox safa ak marwa waxo nañu téré ndaw yu yess ñu tassu ci xaar jawar yoy ah tassu ci xaar tassu ci xaar yoy batay nga yegg ci kaw safa ak marwa ku ci aw doñ la bo dem ba ci lu nga yegg ba ci kawam yeggoge moy tam sunna la kamraati niki jigen in khala dem wetna jigen sax baage ci kaw doñu wati kaw doñu wet bëgg nañ mu yegg ci kaw bu aw gor nekké nak bañ jaxso ñu kon bañ yegg wa israhun ak gaaw baynal akhdarayn ci digënté ñaari poto ya manam dox digën safa ak marwa mo lay wax wasurhatur rijal fi batnil masjid ñi nga daan gis ci téré da am digënté ñaari poto yo xamni ni yow mëna xamé bo fa tollo da nga wara gaaw ci boy dem safa ak bo wañiko bayiko marwa jëm safa ñoo ci bokk wax ji gëna wër mo yar yépp dal bo tollo digënté bobu gaawal bu wéssu ko boy dox gaawal bu wéssu ko bo waré gaawal bu wéssu ko lolu sunna la ci kaw ngay gor rek nak bu dé gor ak faw kharam li ci kaw lag gaaway bi ngay gaaw ci bëtt machine wala digënté ñaari poto yi ci waxin wo no wéssu lag lag moy ñuk way nak no wéssu lag moy na gëna gaaw lag dal na gëna gaaw ñuk wa duhaawun ak ñaan bokku na ci sunna yi dox safa ak marwa boy dox ci digënté bi digënté safa ak marwa ak bo yégué ci ko dojo lu ci nek nga ñaan lu ci nek bëru ñaan ñaan gogu sunna wa fi sunniyati rak'ati tawaf nek na ci don sunna ak ñaari rak yi wërga wa wajjo bihi ma ak seenu war dara du dun deng deng ñu mujju ni ñaar rak yi ngay julli gëna bo wëré ba agal dafa am ñu wax ni sunna rek la am na ñu wax ni waru war la lan la ci nak amna taradut waye borom ibnu hashir mom dako wani walé won ci waru gari dako bolé won ci ngani bokk baye alaman war la waxna fofu waraka hatta tawaf intahattama fekke wor ga dafa war kon ñaar rakka ya wal war lay don mom dako limalé ci non wonu di ba soppef na len ñom ñaari rakka ya kan ihrami niki ñaar rakka armal bil kafirun ci kafirun wa ikhlas ak ikhlas dafa wax ni ñaar rakka yo ngay julli gëna wër ak ñaar raka yi ngay julli ñëk armal sopp nañ nga jang ci yaari sar yi qul yal kafirun ak il ikhlas qul wallahu so lañ ci gëna taam du té nak sar wa jang bu baax wa bil maqami ak ki maqam ibrahim manam sopp nañ ñaar raka yi war goow nga julle ko ci maqam ibrahim bañ ko julle feneen wa du haawul ak ñaan bil multasam ci multasam multasam dañ ne ma bayna rukmi wal maqami min al matafi da nek digënté ponk ba maqam ibrahim ci fañuy wéré loolu lañ wax ni moy multasam né fofu na sopp nañ ko fa ñaan gana bo wéré ba julli ñaar rakay wastilamul hajari ak fon dojwa wal yamani ak ar-rukm al-yamani ba'd al-awwal ci gana yoonu ñëkko dañ néwon bo wër kaaba yoonu ñëkko yi mom nga fon dojwa yi sunna la ag na ci sunna yoon yi ci dess nak yoon wu ci nek nga fon dojwa yi fon ar-rukm al-yamani sopp rek la agul ci sunna waqti sarul ak gatañlu ala talbiyati rasuli ci wax la bay ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam bo wax la bay ko nga waxe ko ni net le rek yonenti mu la ko da waxe bañ ko yok bañ ko wañi te moy nga len la bay ka allahumma la bay ka la sharika lak la bay ka innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak lol rek nga waxe ko nonu tam lol sopp nañ ko bañ ko yok bañ ko wañi wa dukhulu makkata ak duggu makka naharan ci becc manam duggu makka becc mo lañu gëna sopp ci duggu ko guddi wal bayt ak duggu kaaba ga ci becc ak momit duggu ci kaaba ga ci becc ak siyaré ko barkelu ca duggu ci bir kaaba ga manam bi ndako maye legi mo defena du wax sak ne koy maye rek nga duggu ci bir ci ñen ni kilifa yi lolu tamu nañ ko ko ñepp maron nañu tam ko ñepp way legi da melni mayru ko ay bo yaatu wa min kadain ak dugge ko mbedd mi wax kada li madani yin ñel ku bayiko madina bëgg nañ ko bayiko madina bu dé duggu makka bu dugge ko mbedd mi wax kada wal masjidi ak duggé jakkaja min babi bani shaybata ci buntu bani shaybata anam boy dugg kaaba gi sop nañ nga awé ko ci buntu bi wax ba bani shaybata ci bu yag lay ñu ko wax babu salam wa khurujuhu ak genn min kudan ci kudan ene boy genn makka sop nañ nga genné ko kudan warukuhu sop nañ ak julleem li tawaf yi ñeel warga baadal maghribi ci gannaaw timis qabla tanaffulihi ci ñeek nafila manam dañu bëgg wax ne bu fekke ne yow da nga wër kaaba gi gannaaw takusan nga xamni ba nga wëré ba nopp mëna wona julli ñaar rakay ndax ak yo jamna sip nañ ci julli kon bëgg nañ bo selmale timis bala nga nafila geneen nafila nga julli ñaar rakay wër goo ñaar rakay wër goo nga defuton ci yoy jamono nga def ko gannaaw bo selmale timis bala nga nafila geneen nafila salaam bi da mel ni yax bi nak dafa jël waye amna fe ci doora ñëwaat acc waye fa nga delu nak legi soorewul ne fa nga bayiko ñew ni la akal suba baru xalamaan bu wacc la ko julli suba xam nga yoy jamono do mëna julli ñaar rakay wër gi da xam nga jamono sepp nañ ko fa nafila ko fa julli ñen julli gul farata mané kon bëgg nañ ganaw bu jant bi fenké ba nafila dagan bala nga nafila geneen nafila melni yor yor nga julli ñaar rakka yoy lool nak yahbi ko andi wuday sara bi mom andi na won wa bil masjid ak ci jakka ja manam ñaar rakka yor gi buñu sañ defé ko ci al masjidul haram nga defé ko ci bir jakka ji mom ñaar rakka yor gi lool mo ci kan nga defé ko fenen waramlu muhrimun ak nagu min katanhim ci lu melni kitanhim ko xamne da armal acc wala humra ci tanhim wala jihirana koku dañu sop mulag ki nga xamne moy armale acc mbaa humra ci tanhim nak moko nek bir makka ma ku nekk bir makka bëgg armal humra ñu ko neewon faaw nga genn ba ci hilija bu bëgg aju qiran tam aju qiran dañ ko waxone ko faaw nga genn ba ci hilija bu di aju ifrad nak mom bir makka la koy defé lañ waxan ci gannaaw ko non nak legi sopp nañ bu di wër kaaba gi mu lag bu di gor mu lag yett yoonu ñëk ya aw bil ifadati wala ci ifada ni murahiq ñeel aji jégué raw aj ñeel aji jégué taxaw arafa manam ko xamni ni dafa xat ba jottoon def tawaful khudum bari ca lag ndax jamono yow armal bobu da fekk taxaw arafa jégué xam deful tawaful khudum koku dañu sopp ci mom bu démé bay def tawaful ifada mu lag ja wa tax mu ne li murahiq wa nahwihi mimman lam yatuf al qudum في الوقت عن فهله لخشيتي فوات وقوف حرفة أو نسيانه كو خامني ديفو تواف القدوم غير وقت وا خات سي ديف كو تاخورا خدا با دكون بوغ راو ولا داكو فاتي وون فار موتاخ ني خاجال نافي كوما ني كوكو بو ديمي باي ديف تواف العبادة بوغ ناني مو لاغ جا فإن كان غير مراهق وطاف القدوم ورمل فيه أو تركه ولو حمدا فلا يأمر بالإفاضة yene bu fekke ni mom jege wuto na arafa diko raw ba defon na tawaf khudum ba lagon ja yoy jamono kon bi def ifada itam sopu ñu mu lag ci bu fekke ni tam la tew mu def tawaf khudum manam defon na tawaf khudum lagu ci won waye ci taw ci tay la aw tara ko wala waxam dan koku itam batay fala yarmulu bi ifadati ba day lañ ko sopu ci mom mu diko def ci muy lag ci ifada la tatawuhin waxu ñu waru coobarew wa wadahin ak tawaful wada ene war go coobarew rek mom soppu ñu ko ci lag war go taggo kaaba gi batay soppu ñu ko ci lag wa kasratu shurbi ma'i samsama ak barik nan ndoxum samsam day dal ci soppu batay wa kasratu shurbi ma'i zamzamin ak barik nan ndoxum samsam anam soppu nañ ngay barik nan ndoxum samsam ca fofa ibnu habbas ne boko day wax da ngay wax allahumma inni as boko day nan da ngay wax allahumma inni as'aluka hilman nafi'an wa shifaa'an li kulli da'in neena wax wali ma shuriba la lutax nga nan ko rek lolay fajj lolay jari wa naqluhu akuk tokhalam manam sop nañ ndoxum samsam nga jëlé ko makk yobbu ko fenen ci benen dëkk tax ñu barké loko fa ta du téen am won xaas ci makk bu ko yobbu fenen du téen mu amé non xaas dam da jël lu téne jëri woli sahyi sop nañ ñël dox safa ak marwa shurutu salati sarti julli manam bo dox safa ak marwa sop nañ sarti julli yëpp nga amé ko bam dess jublu xibla mu du mëna am ci bokay dox waye lab gañ waxan ci julli lab ko hada sax qabas ak sol ay yere yep sop nañ ko fa tay wa khutbatu ak khutba ba'da zuhri sabihi ci gannaaw tisbari bisub juroom ñaarel ba bi makkata ci makka wahidat muy ben sop nañ ci iliman bu ne tay la juroom ñaarel fan ci zulhijja ci yaru tawaski gannaaw buñu julle ci tisbar ba agal mu khutba khutba bo xamne dana ci wax aj kat yi lañu wara def la tambule ci bis bobu ba bañu taxawara fa gën nga wara gën ci ëngëss mu yoomu tarwiya dem minan ak nañu def kon dere tamatu dal lay war dere tamatu dal lay war xam nga nga tamatu hu moy xibiru motax jox bi dana yu xibiru dana xibaar fi ha ci khutba bobé bil manasi ki ci jaamu aji manam mbiri aji la cey wax waxna ko legi la dalé ci ëlëk sax mu yoomu tarwiya lañ cey def ba kéré ñuy taxaw ci julikaay arafa gënti bobu lay waxtane wa khurujuhu sopp nañ ak gennum liminan jëm ci minan qadra ma kem lo xamne ñu dir ko dina joté bi haaje mom ak zuhra tisbar bu ne tay la yow mu tarwiya manam yow mu asamin al yow mu asamin min fil hijja mo yow mu tarwiya bis bobu tamu nañ nga genné makka wuti minan nga genn ci waxtu wo xam tisbar mom faaw nga fekke jiko fa lo lañ ci tamu bis bobu na nga genn fexé ba jullu tisbar ci minan fal qawiyyu yakhruju ba'da az-zawali wa ad-dhahifu yakhruju qablahu bi khadri ma yudriku az-zuhra biha fi waqtiha al-mukhtar yana bu fekke ku deugar nga bo xare ba tisbar jot du teng mana gaaw dem minan julli ju fa tisbar kon man nga bay bu gnaaw tisbar waye bu xawé new dol nga tele jubba mukhtaram tisbar fek la minan wa bayatu akuk fananam biha ci minan dañu taam nga fanan minan bu seddi arafa wasayruhu ak doxam li harafata jim harafa bahda tuluhi ci gannaaw fenku jant bo fanane minan bo xeye moy don bisu juroom ñentel bis bo lañu wara taxaw arafa lay na nga xaar ba gannaaw jant bi fenki nga baru bayiko minan waye bëggu mu nga jëgoti minan te jant bi fenkut lay baye ba jant bi fenk wala sooluhu sopp nañ ak wajjam bi namirata ci jakk ji wax namira dama joom bi namirata ci xurum ñu wax namira aw xur la wu nekk digënté xurum jé ak arafa bëgg nañ bo génné minen wuti arafa nga wacc fofu sara bi neena wadin bainal harami wa harafata wa yusamma aidan hurnata bin nuni wa dammil hayni al muhmala sopp nañ ko lu soolihi sallallahu alayhi wa sallam bihi wa yadribu khaymatahu biha hatta tazul samsu fa iza salat ightasala wa dakhala harafata li jamhi salatayn fi masjid ibrahim day wacc na mirata ndax yonenti bi waccon nafa sam fa sab khayma ba tisbar jot nga daldi sangu daldi wi arafa nak fañ wara bolé yari julli ci masjid ibrahim wa khutbatani sop na ñaari khutba bahda sawali ci gannaaw tisbar ga ana bu ñettay la arafa gannaaw bu sawal joté manam gannaaw bu tisbar joté bëgg nañ iliman ji khutba ñaari khutba alaykum assalam bo xolé sara bi ko ñaari khutba limu jël moy yuhallimu an-nasa feehima al-manasika da ci jangal nit ñi li ñu wara def fi mu nekk ni ci mbiri aji min jamhihim az-zuhrayn bi harafata bolé gañ wara bolé tisbar takusan fofu ci arax non lay ñëk waxtane wa wuqufihim biha ila al-ghurub li tadarruhi wa ad-duha mu tek ci wax leen nañ wara taxé fofu ci arafa ba jant bi so di ñaan ak toroxlu ba jant bi so ñu dafa bayiko assalam mu xamal leen batay nañ wara bayiko fofu ci arafa kana bu jant bi soye ta bañu julli timis dem bu musdalifa biduni salati al-maghribi ila al-musdalifa ila musdalifa wa nusulihim biha wa jamhihim al-hisha'ain biha wa mabitihim biha wa salatihim as-subh biha bi ghalasin dalen leral lepp nañ wara wacce mustalifa ba bolé fatimi sa ge fanan fa mo gën ba julle fa suba jamono mi mir ñu bayiko ko dem taxaw masharul haram moy ulqu fihim bil masharil harami ila al isfaril bayyin wa dafihim ila minan qabla shuruqi shamsi ana wonne dañuy taxaw masharul haram ba ñanti bëgg fenk te fenk gut dal fay bayiko wuti minan xam nga bu xewé mo ñu tay ci bisu tabaski bi xam nga bu digi ñu wess moy arafa bu xeyé kon li yaangi ci bisu tabaski bi minan nga xey ci ma bayiko masharul haram nga dal ñu wuti minan nga bayiko masharul haram bala kent be fenk wa israhim bi batni muhasir so joge masharul haram fofu ci mustaliwa jëm ci minan da nga rom batni muhasir da ngay gaaw bo fa tolo bo wesu ko waramihim alhaqabata bi mujarrati wusulihim ila minan suñu ak siminan fessa dal sanni jamale haqaba asrek mo ngi ñëk def wa tasgiyatihim hadayahum dal di len seen adiyu wa halqihim aw taqsirihim dal di watu bañu jëmp bini yati tahalluli ci yene jaayeeku ci jamp ko mbawatu ko ci yene yeeku wal mubadarati li makkata li tawaf al ifada soy rendi ba watu dal di gaaw ñew makka li tawaf al ifada ya ngi bis tawes ki bi waru johim li minan lil mabiti warami so defe ifada no bis tawes ki ngay del wal minan ci bis bi tay mom bo del lo def dara ngay taw rek ngir sanni jamre yak gudi nga wara fanan sanni jamre nga wara jami sanni tisbar jotey yoy rek moy tax nga delu minan yep nak limu la wax nak mom la fa iliman bi wara waxtani ci ñaari xubbe yoy leral ko mbolo ngi suma usina top no def bu no pe ci ñaari xubbe ñu doora nod nak wa jamaate mu boole bayna zuhrayni digante tisbar takusan isra sawali ci gannaaw bu jant bi recce da wax ni ñaari xubbe moy jitu nodd ak li xam bu ñaari xol bay agge lañu nodd amana ñepp bu neexé ki nodd mu nodd ci jamono ñu xol ba ta noppé guñ man na bay tam bañ xol bay nopp mu doora nodd bu noddé bagam nañu julli ci bar takusan té bolé leen ñom ñaar ñu di bolé julli fi saasa sarabi ñu neena wa mun fatahu jamhuhuma ma hal imami jamahuhuma wahdahu fekke bi iliman di julli subar takusan len bolé fekke woko du tayu bo ñëw da ngay bolé yar yépp do julli subar nek di xar takusan yar yépp ngay bolé tek saxna fa in tarakahu fa halih dam bu baye bolé gi dañ war ko ay wax ji gëna woor moy sara bi neena wastawraba ba'dhum luzum ad-dam fi tarki sunnatin fala halahu dahiyun kum salam neena ñen ñi jaaxal na len baye sunna rek ñu tax la ci ñu alaman la ci ne xeyna kon bobu wax dafa dëgërut wa duhaan sopp nañu ñaan wa tadaruhum ak taraxlu lil khuruj ba soog jant manam dañuy téra taxaw arafa gannaaw buñu julé bagal di ñaan ak taraxlu ba jant ñu xassab min al hijri ci hijru ba hijri ci bopum dafa doon tawax su gatt so xamni bo tawé de tollu ci dëgg fof mo ñu may sopp taxaw arafa day ñaari xaj gannaaw buñu selmalé ci sibar ji taxaw bañu taxaw ba jant bi so lolu waru gar la wo xamni soko baye malaman ganaw ba jant ba soye ndir sañ ci wara taxaw muy farata mom moy ponk bi nga xamni bu la rawé defu ko aj grawna ba rewenati sopp gi mu la wax fi nak moy jamono ñu taxawé fofu ñaan yi ñaan ak toroxlu wa ñaan yaak delu gi ci yalla ci seen xol lool lay wax ni sopp nañ ko waye jëmmé taxaway buñ ko bayé boko deggul amal amal taxaway bi ñu ko jant yu so bañu def ganaw jant bi soye boko defut ñak aj ba rewenati nga war ko fay ci kon nak ñaan gaak delo sopp ci yalla ni sopp nañ ko jant yu so wa duhaun wa tadaruhu lil ghurubi wa waqufuhu ak taxawam bi wudo ci am japp ana bo nek arafa nga and ak lab muy am japp mo gën nga nek fa te tojle ba yorum japp wa rukubuhu ak waram bi ci arafa dañ wax taxaw arafa nga defen taxaw sa tank waye la ci gën moy nga war manam nga nek fa wona plegi war mo gën nga nek fa taxaw sa tank suma qiyamun top taxaw bu fekke ni legi waro nga taxaw mo gën nga tok tok mom mo ci mujju tok ba tuddu mom taxaw ak gon illa li taxaw bi ndara ngir ab ciono ana bu fekke ne njab mi nga yore li ngay bëgg sonal ndax ba ngugo toj say bo toj ko bu lu bëgge sonal bu lu leen rek lañ wax way bu lu leen nga toj ko war gi tam bu fekke ne war da nga ci son ba sa daba da son say bo wacc taxaw taxaway bi tam bu fekke da nga ci son say bo tok illa li taxaw bi ci yépp lay delu illa li taxaw bi ci yoy mo yépp ni sopp nañ ko ci lay delu bo sonne rek bayil yoy yépp wa salatuhu sopp nañ ak julleem bi mustalifata ci mustalifa al hisha ayni timis ak ge manam duñu julle fofu ci arafa timis dañ koy yexé ba ñew musdalifa su ñew musdalifa li ci ëpp dafa fekk mom muxtarum timis jeex waye dañu bolle ñom ñaar xamni yexé na timis mom ba julle ko ci daroor yoon ay loolu ñu santane ko def ñu bolle timis ak yeet wañi geega wa bayatuhu akuk fananam biha ci musdalifa fanan musdalifa sopp nañ ko wacc fa mom lu tollok lu ñu mëna wacc bagage wacc fa dir bo xamni ñi born wacc say bagage mo rafay wacc mu mënta ñak boko deful am alaman sala bi neene wonu sulu biha bi khadri hatti rihali sala'an hottat bil fihli am la wajibul nga wacc fa dir buñ mëna wacc ay bagage ci ko am bagage dir bu tan non nga wacc ko ba taxaw ko fu mënta ñak fofu ci mustaqbil donte wacc ay bagage tam mom du te dir bu tan non nga def ko soko deful am alaman borom dina ci waxon nako ci bañ wañi al wajibat waru gari wa jamaha bolena yoy yar wa qasrata mu wañi ila ahliha ndarñu arafa ila ahliha ndarñu musdalifa timi sa ge dañu len di bolé ba nopi wañi ge ga muy ñaar rak mune nak ñu dekk fofu mom ci musdalifa duñu wañi wala jublu ci ila ahliha kamena niki minan minan tam julli ñent rak ay fay julli bu fekkene yow dekkoo ba dang koy wañi waye ñu dekk minan mom dañ koy matal wa harafata ak harafa bu nekké arafa julli mat ñent rak ndigam de ko fo dang koy wañi su nekké arafa nga dekk nak yow nga ni ko matal ñu yow li ci wa harafata ci gattal dal dëgg yoyu dal fo ci dekk ñu fa tollo da ngay matal julli yow nek fa nga dekk bu nekké ne dekk fo nga wañi on rek may gattal ni wa in hajasa ndem lotuna fa bahda shafaqi kon na bolé ci gannaaw bu shafaq fado in nafara ndem foñon na ma al imam and iliman ba manam da wax ne bu fekke taxan tax ya iliman yene bokon taxaw ca arafa bamuy bayiko fofu itam yaangi bayiko won ak mom yaangi and ak mom mursi mustalifa bayo da nga new dole nak bañ jitu ci la ñom mustalifa ñom ñoro fi jitu ci kon neen ngay bayyi baax ci rek so ak seen ak legi nga bolé ñom ñaar ba tay yow dong la waye nga bolé timi sa ge tax mu ni wa en hajja sa dem talina fa bahda shafaqi kon na len bolé ci gannaaw bu shafaq fado in nafara dem fañon na ma imam and ak iliman ba dama iliman yene bokon taxaw arafa ba mu jogi tam ga jogon jëm ci mustalifa ni mom waye nak da nga new dole ba yeexa ñew fekk mom mu bolé baga du tay ñu bëgg yow nga bolé timi sa ge tawañi geegi wa illa bu fekke lolou amul nak manam bu fekke taxaw arafa saxfar andu iliman yow rek ya taxawon wa illa bu fekke taxandu wala ak mom bayiko fa ak mom ci mu fay joge fakul non kon kenn ku ne ni waxati ñel na waxto fekke yow andu iliman taxaw arafa and ak mom joge fa ya defoko kon yow legi sa julli timis bu ko xare musdalifa fu timis jotta rek julli ko fu ge jotta rek julli ko may wa illa fa kullu waqti kon sarte bi tax nga bolé ci timis ak ge fi musdalifa moy nga taxaw iliman ci arafa and ak mom bu fay joge koku mo ba sen dok mom and ko mom bolé su fekke jitt na la ci sa new dole nga bayyi wax ci rek ba wax ci dal len di bolé alaykum salam ay bu fekke taxaw la ak mom bayiko fa ak mom nak mo fay bayiko kon bu timis jotey julli ko ci waxto bu ngay jotey julli ko ci waxto wa illa fa kullu waqti wa in qaddimata ndem jitalef na len ñom ñaar alayhi ci shawaq ahadahuma kon mu bamu len ñom ñaar am nga da nga waxon ne ndegam yow ya iliman yena taxawando arafa yena fa bayiko ndo new dole rek mola te and ak mu asi ñoo waxone yow bu téla julli timis ak gey bayil baax ci mustalifa ni mom do leen julli ñom ñaar dara fekk shafaq fadu sax muxtarum timis jall waye yow duté wo waxtu nga wara julli te boole leen yow na nga leen di jital julli leen ak sey bo mustalifa moy wa in qaddimata le won lu metti metti yow mu ñëll rek bu ñëw mustalifa bo di ke boole leen yow na nga far leen julli ci yoon wi mu ne kon duté dañu bëgg ba asé bam wat len ay bu kon len nga bam wat len ñom ñaar té sax bamuy doon ak sopp dong ci bamu gi moy julli nga len té ak sé go waye bo fekk na shafaq fadu da nga len di bolé waaw fekk na légui bobo shafaq fadu su baba légui baamu ngay baamu ci misagé ak sopalé don waye bu fekké da nga len di bolé bobo shafaq fadu gut xam nga ni kon julli nga gété waxtu ñu rewut kon su baba baamu gégal war lay don baamu ci misgaay nekku ñu sop waye gégal mom war lay don kon bu ne ahadahuma nadban day fekk in kana sallahuma ba'da shafaqi قبل وصوله مسلفة وإن كان قدمهما حال الشفق أحد الحشاء وجوبا لبطلانها لصلاتها قبل وقتها والمغرب ندبا إن بقي وقتها.